19-та лекция от учителя, държана на 27 януари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, изгрева. Красиви движения. Добрата молитва. Красив е животът. В скоби. Ръцете настрани. Лявата ръка пред дясната с допрени пръсти. Движи се лявата ръка под дясната пред гърдите и настрани. Същото движение правим с дясната ръка. И така няколко пъти. Ръцете опънати нагоре над главата с допрени пръсти. Сваляне на ръцете до над главата, допиране до темето, като дланите образуват една плоскост. Пак нагоре ръцете и заемат същото положение. Край на скобите. Човек, за да се храни добре, трябва да има здрави зъби. Щом зъбите му не са здрави, почва да страда стомаха. За да мисли човек, има и основни правила. Не можеш да мислиш без правила на мисълта. Три лъча трябва да има, за да мисли ума правилно. Всичките хора се занимават с много обикновени работи. Например, вие се занимавате с обувките, да ги лъскате сутрин, после снемете чорапите, дрехите си. Пък не са важни обущата, важни са краката. Някой от вас, като стане сутрин, не си погледне палеца, първия пръст, втория, третия, не си помилва коляното, но е като някакъв аристократ. На краката гледа като на ниско стоящи пари, които ходят по земята. Кой ще се занимава с тях? Той мисли големи работи. Като идем в небето, ще можем ли да видим ангелите, светците, че с тях да дружим? На какъв предмет ще говорите, като идете при ангелите? Кое е, което интересува ангелите? От ваша гледна точка бих искал да ми кажете. Или да направите една приказка, от какво се интересуват ангелите според вашето разбиране? От какво се интересуват ангелите най-много? Гладният човек от какво се интересува? Или жененият от какво се интересува най-много? Или който иска да стане богат, от какво се интересува? Ние трябва да се учим да оставяме миналото. Ние носим целия минал багаж, да се уморяваме. Снемем раницата и гледаме миналото. Чоплим, чоплим, пак го слагаме на гърба. Цял бит пазар, гащи на дядо ти, сукман на баба ти, всичко той разглеждаме, очакваме някакъв пазар да стане, че да се продадат, да вземем парици, че да си уредим живота. Тия неща са хубави, света всичко е интересно, но живота на дядото не е интересен. Но си е изиграл ролята вече. Един лист, който се е формирал на едно дърво, е интересен. Новите листа, които ще дадат подтик, новите пъпки са, които дават живот. Неразпукнатите пъпки са, които дават новия живот. В нас трябва да се развият онези пъпки, които не са се развили досега. Онези, които са се развили, са дали живот и на тях може да се радваме. Но онези, които не са развити, в тях се крие божественото. Всяка пъпка, която е в зародиш, носи божественото. В китайския език ударението пада на първия слог, защото думите не са много сложни. В европейските езици ударението е на третия, а в някой на втория или на първия. Та казвам, учете се да пазите своята младост. Не ставайте стари. Няма по-голямо нещастие да станеш стар. Да станеш стар, не знам какво нещо е, няма по-голямо нещастие. Старият човек е като натоварен кон, пъшка и носи товара си. Младия никакъв товар няма, върви, а за да се развива човек трябва да е млад, да няма товар. По възможност, нека ума ви да е свободен, сърцето да е свободно, душата да е свободна. Тъй се служи на Бога. У българите има един обичай по Великден да ходят да се изповядват и млади и стари. Един калугер дошъл от Света гора в едно прочуто село във Варненско. Отива две млади момичета при него да се изповядват. Той извадил една голяма пила и казва: «Аз ще ви изтъркам греховете с тази пила». Те като видяли пилата, избягали. Грехът не се пили с пила. Той тъй направил, знаете защо. Посръбнал си малко винца и тогава казва: «Елате, аз вашите грехове ги знае и ще ги изпиля. Сега оставете вашите пили. Като дойде тук, изплашвате младите с пили». На младия човек няма какво да слагаш пила. Той е млада фиданка и расте. Не е старо дърво да го изглаждаш. Само младото само по себе си е гладко. Да не осъкътяваме божественото. Младостта е божествено състояние, нека да ни я осъкътяваме. Щом я осъкътим, никой света не е в състояние да оправи това. Божественото трябва да се пази. Като остарееш, напука се кората на дървото и да го пилиш, нищо не помага. Нали имахте една задача зададена? Сега направете три линии. Една крива линия на светлината, една линия да представя светлината, другата да представя доброто и третата силна линия. Как ще ги представите? Може да не ги направите. Като се каже да нарисувате един добър човек, как ще го нарисувате? Този не може да е добър. Добрият не може да има такова малко чело. За този образ за красота не може да се говори. Един художник, който знае, може да направи нещо красиво. Ходих на изложба, гледам нарисували голи тела. Защо са сложили голотата? Художникът няма идея. Голото тяло трябва да бъде красиво. Това тяло няма никаква красота, отпуснато е. Ако е красиво, както гърците са ги имали, разбирам да има красиви линии. Красотата може да бъде дреха на голотата, но грозотата никога не може да бъде дреха на голотата. Вие по някой път се оглеждате в огледалото и искате да сте красиви. Трябвате да бъдете красиви и да имате красив поглед. Гледаш, в погледа има раздвояване. Тебе гледа, мене вижда, казват турците. Не трябва човек да бъде раздвоен. Той не знае кой е добър. Кой е добър и децата го знаят. Питайте най-малкото дете, той ще ви каже кой е добър. Питайте майка му добра ли е, ще ви каже. Ако майка му го бие за нищо, ще каже, че не е добра. Веднага има понятие какво е добро. Ако направи погрешка, че го бие майката, признава вината си, но някой път за нищо и никво го бие. Мине детето, бутне я по лаката, тя го плесне. Сега не плесвайте вашите мисли. Ние водим един живот, който не е естествен. Какви са били светиите? Минавате по пътя на светците. През какво голямо изпитание са минали светиите? Вие мислите, като минете по пътя на светиите, няма да имате мъчнотии. Вие ще минете през мъчнотии, дето не сте ги сънували, и изпитания ще имате, дето не сте ги сънували. Сегашните ви изпитания са много малки. Те са необходими изпитания. Казвам, понеже светиите са минали по един път, те ще се готови да ви помагат, благодарение, че те вземат участие в нашия живот. Много пъти казвате, аз да напусна земята и не се връщам. Вие не знаете. Вие сте на земята не заради земята, но заради хората, които са на земята. Тази земя е станала земя заради хората. Хората, ако не бяха като идея в ума да ги създаде, в ума на Бога светът нямаше да бъде създаден. Хората, които излязаха от него, даде им място за възпитание и за това са на земята. Какво ще учат сега? Първото нещо, вие искате като ученици да имате шест, да ви сложи учителя, да имате най-доброто негово мнение. Хубаво е това желание, но трябва учение и разбиране. Отиваш при един учител, професор по музика, с обикновеното цвете мило, цвете красно и не става тази работа. Като те видей, трябва да му подскочи сърцето. Като те погледне, като му скочи сърцето, знае, че си даровит. Като те гледа, че нямаш музикалност, гледа само да те прекара. Сега по някой път мислим да сме религиозни, че то е едно от най-свещените чувства. Да си религиозен не е проста работа. Да бъдеш религиозен, трябва да гледаш цялата божествена красота, хубавите красиви неща и да вземаш участие. Човек, който обича Бога, взема участие във всичко. Вие считате за божествено само съзърцанието. Той съзърцание има смисъл, когато онзи, който съзърцава, трябва да наблюдава нещо. Азан тук умът му го няма. Помнете, аз искам да имате едно свещено чувство. Има неща, които са сенки. Истинският живот е едно, а сенките на живота са друго. Някой път говорите за любов, но има само любов на сенките. Има една любов, която носи живот. Тази любов, която носи живот, е извор и е като слънцето. Като изгрее сутрин, снеме целият товар. Любовта, която носи живот, сваля товара. Веднъж като те зърне, няма страдание. Всичките страдания изчезват. Ние страдаме до тогава, докато дойде първия лъч на любовта. Житото, като го посеят земята, стои страданията му не се свършват. Като го увършеят, слагат го под хромела, да го направят на брашно. Като минава този хромел отгоре ти, какво знание ще добиеш? Житото търпи той страдание, понеже ще дойдат две нежни ръце на една млада мома ще вземе брашното, ще сложи малко вода, че като го пипа, това са любовните ръце. Тия страдания на Хромела имат смисъл, когато дойде и младата мума. Ако не дойде младата мума, цялата работа е на вятър. Без любов, животът е мъчение. Като дойдат младите ръце, тази мума ще сложи брашното в нощвите, ще сложи квас, ще го подмеси. Като се вкисне, ще го раздели, ще го тури в пеща. Като излезеш оттам, пак не свършват страданията. Ще дойде житото да опита нейните хубави зъби и ще каже: «Добре дошъл». То счита за чест, че влиза в нея. Докато не минеш през нейните ръце, през нейния огън, не можеш да влезеш в нея. Тя като те погледне, ще се усмихне и тогава ти ще забравиш всичките страдания. На нивата, под Хромела, колко си страдал. Казваш, струва си човек да влезе в такава уста. То са царските врата. Тогава трябва да имате една идея. Ако човек не може да приеме Божието благо, тогава устата са безмислени. Ако от устата не излиза най-доброто слово, ако от устата не излизат най-хубавите думи, ако не приемеш най-добрата храна, безпредметна е устата. Три неща има – добро слово, въздуха, който трябва да приемем, и хляба или храната. Като влиза храната, да благодарим за всяка хапка. Като влезе вътре храната, какво казва? Всички тези живи същества, които влизат, носят Божието благословение. Мнозина са говорили за подмладяването. В какво сега седи тайната? Тайната е в яденето. Ако ти като едеш, не знаеш как да едеш, никога не можеш да се подмладиш. Някои казват, като ядат, да ти пукат ушите. И бързат. Някой яде полекичка, като че ангария го карат. Като седнете да ядете, да имате една усмивка. Като погледнеш яденето, малко да му поговориш. Вие до сега сте се научили да благодарите на Бога за благословенията, които ви дава, за голямата светлина, дал ви е добър баща, добра майка, братя и сестри, приятели, както и на Йов е дал говеда, камили, овце, всичко това. Идва сатаната и казва на Бога, неговата любов е доста материална. Кой няма да те обича, като му дадеш всичко? Я дай аз да му взема всичко това, синовете и дъщерите да му взема, да пипна и тялото, да видим дали ще те обича. Ще се опитва любовта. Как ще се опитва? Вие търсите лесната любов, човешките страдания са път на любовта, да се покаже къде е. Най-големите страдания съответстват на познанието на най-голямата любов. Най-малките съответстват на най-малката любов. Значи онзи цигуар, който знае, естествено върви. Сега вие седите и казвате, новото учение, като идем в оня свят, че вие сте вече в оня свят, отдавна сте в него, какво сте научили? Има един разказ в древността. Един ученик искал да знае какво прави учителя му. Като се запознал, учителят имал едно магаре. Щом стане сутрин, отива при магарето, милва го по гърба, грижи се за храната. Ученикът решил и той да купи магаре, и той като стане сутрин, и той да милва магарето. Първи урок е да погалиш магарето. Учителя го гали и ти да го галиш. Сутрин, като изгрее слънцето, гали това магаре. Тези лъчи галят и земята. Ние виждаме, че в магарето няма никакъв живот. Има един божествен живот, който е скрит вътре. Този учител ще го пипне по врата, по челото ще го погали. Да допусне в дадения случай, че вие имате болка в коляното. Цяла нощ не сте спали. Като станеш, поглади магарето. Поглади го по челото, по гърба. Благодари на Бога, че си имал едно страдание. Знаеш колко мъчно е човек да благодари. Като дойде болестта, да благодариш. Болите крака, поглади крака си, за добро е. Ти не си първия, който страдаш. Сега тези работи трябва да ги правите съзнателно. Ако не ги приемате съзнателно, ще дойде насилствено. Вземете сегашната война. Някога граната падне, откъсне крака или ръката. Ние седим и казваме, бият се хората. Слушали ли сте воят на хората, които викат? Този вика майка си, друг вика баща си, казвате, само да се свърши войната. Трябва да се развие един вътрешен усет. Всички ние, ако се учим да обичаме Бога, той ще поправи тези неща. Казват, че ще избърше сълзите. Той ще върне удовете на всички, на които са откъснати ръце, крака, ще оправи сърцата, които са разстроени, ще ги сложи на място. Господ ще каже така: ходете по пътя на любовта. Сега се пригответе за този път. Без този път на любовта не може да влезете в живота. Разумен човек може да бъде само в небето. Всички вие сега имате възможности. Не отделяйте божествения живот. Служете в себе си мисълта да служите на Бога, тъй както вие разбирате. Аз не искам да служите, както аз разбирам. А, една буква може да се напише така. По някой път обаче пишат по друг начин. Защо го пиша така АТО? Защо не го пиша различно? Какви са моите съображения или вашите? Тази линия показва да бъдеш богат и добродетелите да ги носиш отпред. Отзад със стрелка, тук ще сложиш грешките, ще ги изхвърлиш да си ходят. Доброто, което имаме в себе си и задържаме в лицето, по грешките от подире хвърляш. Доброто го държиш отпред, хубавите неща трябва да ги задържаме в ума, хубавите работи да държим в сърцето, хубавите неща да пазим в душата си. Онези непотребните сметлата навън, без да видят хората. Навън ще им кажем: хайде да си вървите. По грешките ще ги пратим в училище. Ще сложим хубави торби на врата, да идат да учат. Ако не знаем как да изпратим нашите погрешки в училище, няма да можем да се освободим от тях. Мнозина питат как да се освободят от грешките. Ще ги пратите на училище, забавачница, в отделение, в прогимназия и в гимназия ще учат. Той е едно египетско рисуване. Те не са били художници, гърците са имали понятия за крива линия. Египтяните геометрически са представили, големите геометрици и математици са били. Ако вие живеете като египтяните, вие искате да бъдете геометрични, лицето ви ще изгуби онези тънкости и ще бъде ръбесто. Тогава се образува един геометричен нос, геометрични вежди, геометрично чело, уши, всичко става геометрично и всичко ще изсъхне. Геометричното е изсъхване, става на ушав. Вторият образ пък е недоволен. Има навици и е недоволен. Как така да не постъпят? Първи образ си е свил устата и не знаеш дали е недоволен или е доволен. Като някой стар дядо на 120 години очаква само смъртта да дойде, за да го преобрази. Тя му е неговата възлюблена. Като няма кой да го обича, си казва: дано тя да ме заобича. До сега не я обичах, сега я обикнах. Старите хора се влюбват в смъртта и пристават. Като умре някой стар, се радваме. Като умре млад, скърбим, понеже смъртта го е задигнала, откраднала го е. Старият е съгласен. Младите не трябва да позволяваме да ги краде смъртта. Като дойде смъртта при дядото на 120 години, той сам ще пристане. Като дойде при младия да каже: да дойдеш като стана на 120, тогава ще ти пристана. На 120 ще съм готов с всичката прикия. Сега си имам работа. Всеки от вас искам да проучи три песни. Изберете си от репертуара три песни да научите. Като кажа да изпеете песента, и млади и стари да пеете. Кой както знае. Няма да пеете музикално, тъй както сте научили песента, никой няма да си дава мнението. Кой както е изпял, няма да казвате добре или зле. Като изпеете, ще кажете: много добре изпя песента братът или сестрата, макар да кряка. Много добре пее. Сега по закон не ви го налагам, но по закона на любовта, ако сте готови, има един закон и по любов ще пеете. Доста добри певци сте вие. Някой може дори на сцена да излезете. Имате песен: аз мога да любя, добър да стана. Добри станахте ли? Аз мога да обичам, силен да стана. Силни станахте ли? После трето положение: слуги станахте ли? Три неща добри да станем, основа трябва да имаме. Силни да знаем и след това да дойде слугуването. Ако не придобием тези качества и да слугуваме, животът няма смисъл. Изражението на живота е в слугуването. Слугуваш на буквара, ще четеш, ще учиш буквите, буква по буква, ще имаш смирение. Сега вие искате да ви разправям за оня свят. Оня свят да ви разказвам. Изложение няма да правите. От тази и горната картина на кого повече да разчитате? Този има малко любопитна линия. Очаква нещо. Очаква нещо за себе си. При този пък намалява тази малката линия. Казва: неразбрани хора не могат да те разберат. Седи, той е недоволен, не може да ги учи. Горната бърна не е хубаво развита, художествено не е сложена, той е стиснат. Обича повече да взема, отколкото да дава. И двата образа са скържави. В приемането много искат, но да дават, не дават. Сега да се занимаем малко с музика. Човек не трябва да бъде мълчалив като глистия. Да не бъде мълчалив, но като жабата да кряка. Голяма е разликата между глистията и жабата. Глистията с години мълчи и като риба тя мълчи. Като стане жаба, има право да пее. Артисте, много музикални са жабите. В материалния живот прекарваме жабишкия живот. Как може да представите музикално едно движение на човешкото сърце, че минаваме през всички области по един прашен път, в зелени поляни, планински места, прицъфнали цветя и ясно небе? Лакътят представя човешката воля. Ръцете трябва да са свободни. Човек, който няма свободна ръка, волята му не може да бъде добре развита. Ако краката му не са стабилни, липсва стабилност на волята. Ако погледът не е устойчив, волята не е устойчива. Очите допринасят нещо на волята, на човешката душа. Ушите допринасят, говора допринася. Движението на ръката допринася, зато и трябва да оформи движението на ръцете си. Всеки един от вас трябва да има красиво движение. Никога да не правите движение, което е грешно. Има движения доста погрешни. Сега ще ви свиря на вас като на артисти. Вие сте даровити, скрити сте. Вие сте скрити музиканти. След като слушате нещо, ще се върнете и ще кажете: не пях хубаво и не свири хубаво. Тук минавате, като че не знаете нищо. Ще ви свиря нещо. Движение на съзнанието, движение на сърцето, движение на ума, на хода на човешката душа и работата на човешкия дух в проста форма. Скоби, учителя свири на цигулката. Долини, неприятности, всичкото е предисловие в живота. В скоби, учителя пее: сега съм готов да слугувам в живота. Аз ще вложа любовта на Бога в своя живот. Пример ще дам на всички как трябва да се живее. Тогава живота се повдига, тогава живота успява. Радост, радост е потребна за него, за да диша свободно. Край на скобите. Една ария имате. Мислите, тия движения са лесни. Работа, работа трябва. Хубавите работи изискват време. Да се радваме, че имаме време. Сега имате най-хубавото време. Инструменти и певци даром пеят. Едно време нямаше такива неща. Певците сега сами си идват. Концерти дават цигуари, идват пианисти, арфисти. Какви ли не на крака ви идват. Сега книги имаме. Едно време бяха затворени. Всичките тези книги са на наше разположение. Сега страдаме от изобилие. Да благодарим, че сме в най-трудни времена и в най-добрите времена. По-лоши времена от тези не са наставали и по-добри не е имало. Всичкото и лошото Бог ще го превърне на добро. Този оптимизъм трябва да имаме. Ще се превърне на добро, то е 101%. Как? Не се знае. Като изгрее слънцето, въпроса се разрешава. Докато не е изгряло слънцето, се чудиш, без соба не върви. Като изгрее слънцето и без соба става. Като дойде божественото с нас, ще се усили и ние ще бъдем зрители на онова хубавото. Да бъдем готови. Не трябва да си правим илюзия, че няма да ни засегне. На штрек ще бъдем. Седиш на онази кобра, като минеш, ще се пазиш. Всякога може да те клъвне. Ще бъдеш най-малко на 2-3 метра. На една педя няма да ходиш. Може да си проточиш шията, но ако си на 2-3 метра надалеч, ще се спасиш. Втория път ще има концерт от вас, а пък аз ще слушам. Вие тук сте артисти. Всеки по любов да си избере една песен и ще пее. Ако искате, може и някои сестри да идат на пианото. Който иска без пиано, който иска с пиано, свободно. Ще пеете, да не се смущавате. Как си го изпял е друг въпрос, но кажи, изпях го. Че не си го изпял добре е друг въпрос. Че го изпях, изпях го. За бъдеще ще го поправя. Нека бъдете свободни. Днес имаме повече поети, повече музиканти, повече философи, повече певци, повече оратори от всякога. От всички имаме толкова много, че в сегашните времена трябва да ги използваме. Никога в света не е имало толкова певци, колкото сега. Отче наш. 19-та лекция от учителя, държана на 27 януари 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, изгрева.